Polskiego. Einzigartiges Design und außergewöhnlicher Stil. Czyli unikalny design i wyróżniająca się stylistyka. Dokładnie to posiada Opel Corsa. Teraz za jedyne 38 300 zł w bezkonkurencyjnej ofercie Opla. Sprawdź inne bogato wyposażone modele w salonach lub na opel.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 17 czerwca, minęła 18. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki, a w nim prokuratorskie zarzuty wobec byłego szefa spółki GetBack. Dwóm nastolatkom z Jastrzębia, którzy zatruli się dopalaczami, przekazał je 31-latek. Zatrzymała go policja. W mieście Hudejda trwa największa bitwa odprowadzonej od 4 lat wojny domowej w Jemenie. O próbę wyłudzenia 250 milionów złotych z Polskiego Funduszu Rozwoju i działanie na szkodę spółki GetBack oskarża warszawska prokuratura byłego prezesa tej spółki Konrada K., mówi prokurator generalny Zbigniew Ziobro. Zatrzymana została też i druga osoba. Też nastąpiło to na polecenie prokuratury celem przedstawienia zarzutów. Konrad K. nie przyznał się do stawionych mu zarzutów i składa wyjaśnienia. Konrad K. został zatrzymany wczoraj przez Centralne Biuro Antykorupcyjne na lotnisku w Warszawie. Prokuratura rozważa też wniosek do sądu o tymczasowy areszt. Śledczy nie wykluczają kolejnych zatrzymań w tej sprawie. 31-letniego mieszkańca Jastrzębia-Zdroju zatrzymała policja. Miał on przekazać dwóm nastolatkom dopalacze. Chłopcy w ciężkim stanie są na Ojomie. 15- i 16-latek zostali znalezieni nieprzytomni na klatce jednego z bloków. Są w ośrodku ostrych zatruć w Sosnowcu. Mężczyzna został odnaleziony dzięki nagraniom z monitoringu, na których widać, jak przekazuje chłopcom substancje, którą oni następnie zażywają. Nie był wcześniej karany. W jego mieszkaniu zabezpieczono podejrzane środki. Specjaliści ustalają ich skład chemiczny, co ma kluczowe znaczenie dla leczenia chłopców. 30-latek odpowie za narażenie ich na niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. To największa bitwa w trwającej od 4 lat wojnie domowej w Jemenie. W mieście Hudejda siły rządowe wspierane przez Arabię Saudyjską i Zjednoczone Emiraty Arabskie chcą odbić z rąk rebeliantów kluczowy dla zaopatrzenia kraju port lotniczy. Organizacje humanitarne alarmują, że mieszkańcom Jemenu grozi głód. Miejscowe media informują, że prorządowe wojska okrążyły już lotnisko w Hudejdzie. Teraz trwają tam ciężkie bombardowania prowadzone przez saudyjskie i emirackie lotnictwo. Przedstawiciele koalicji twierdzą, że zarówno lotnisko, jak i port powinny zostać przejęte w najbliższych dniach. Z miasta wciąż uciekają cywile, którzy obawiają się o życie. O ucieczce myślą także ci, którzy na początku wojny osiedlili się w tymczasowych domach zbudowanych nierzadko z resztek budowlanych i kartonów. Żyję w tym domu od 3 lat. Nie wiem, jaka będzie moja sytuacja, kiedy wojna tu przyjdzie. Organizacje pomocowe dają nam jedzenie, ale to nie wystarcza nawet na miesiąc. Żyjemy tak naprawdę z tego, co uda nam się zarobić z dnia na dzień przy jakimkolwiek zajęciu. Mówi jeden z mieszkańców prowizorycznego obozowiska w Hudejdzie. Organizacje pomocowe alarmują, że jeśli port zostanie zablokowany, to spora część mieszkańców Jemenu będzie odcięta od dostaw pomocy humanitarnej. Już teraz ONZ szacuje, że zagrożonych głodem w Jemenie, najbiedniejszym kraju świata arabskiego, jest około 8 milionów osób. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. O działania mające na celu zakończenie konfliktu w Jemenie zaapelował do społeczności międzynarodowej Franciszek. Zwracając się do wiernych, po modlitwie Anioł Pański na placu Świętego Piotra w Rzymie, papież powiedział, że z wielkim niepokojem patrzy na dramat mieszkańców tego kraju. Wzywam społeczność międzynarodową, by nie zaniedbała żadnego środka prowadzącego do szybkiego sprowadzenia stron konfliktu do stołu negocjacji. Pozwoli to zapobiec tragicznej sytuacji humanitarnej. Papież zaapelował też o solidarność i bliskość z uchodźcami oraz zapewnienie im pomocy i ochrony. Podkreślał, że we wzajemnym szacunku i wsparciu znajdują się rozwiązania wielu problemów związanych z migracją. Na koniec jeszcze Francja, która wprowadza od lipca ograniczenie prędkości do 80 km na godzinę z 90 na lokalnych drogach. Rządowy plan zmniejszenia liczby śmiertelnych wypadków wywołał oburzenie stowarzyszeń kierowców i motocyklistów, do których dołączyli urzędnicy, a nawet niektórzy ministrowie. W sondażu opublikowanym w kwietniu 76% Francuzów wyraziło sprzeciw przeciwko akurat takiemu rozwiązaniu. To był serwis Trójki. W nocy może padać i zagrzmieć w pasie od Zatoki Gdańskiej przez Wielkopolskę, Podolny, Śląski i Opolszczyznę. Nad ranem opady i burze także na Podkarpaciu. Na termometrach od 13 stopni na północy i zachodzie do 18 na Mazowszu i Lubelszczyźnie. Chłodniej w Kotlinach Sudeckich i lokalnie na Pomorzu. Jutro deszcz i burze także z gradem na południu, wschodzie i w centrum. Na Pomorzu niewielki przelotny deszcz. W Koszalinie 19 stopni, w Olsztynie i Krakowie 23, w Toruniu i Opolu 25, w Przemyślu i Lublinie 27. Trójka. Program Trzeci. Autopromocja.

w jeździe indywidualnej na czas. Rafał Majka zajął w klasyfikacji generalnej 6 miejsce. Z kolei Hiszpan Jorge Lorenzo zwyciężył w Grand Prix Katalonii w MotoGP. Drugi był prowadzący w cyklu Mistrzostw Świata Hiszpan Marc Marquez, a trzeci Włoch Valentino Rossi. No to jeszcze jedno słowo o kolarstwie. Maciej Bodna zajął 4 miejsce na ostatnim etapie wyścigu kolarskiego dookoła Szwajcarii. To była też jazda indywidualna na czas. No to by było na tyle, jeżeli chodzi o najważniejsze informacje agencyjne. Przypominamy, w meczu Niemcy-Meksyk, Meksykanie prowadzą 1-0. A mogę jeszcze dodać, że Vincent Kompany pozostanie w kadrze tej belgijskiej na Mistrzostwach Świata mimo kontuzji, ponieważ bardzo szybko dochodzi do zdrowia. A dlaczego o tym mówię? Przecież takich Kompanych na Mistrzostwach Świata, szczególnie w gorącej wodzie, jest sporo, ale jeżeli tak się uda, że się wszystko poukłada tak, że wygramy, oni wygrają, to być może wpadniemy właśnie na Belgów. Stąd jest taka moja informacja o Kompanym. To co, 10 minut po godzinie 18 państwo nas dzwonią? Ja bym prosił bardzo, żeby tak trochę mniej o tym Lewandowskim, żeby chłopak się trochę tak skupił i będzie wszystko dobrze. Ale tak będziemy wszyscy Lewandowski, to on się tak psychicznie może nie wytrzymać i może mu ten mecz nie być, nie, te wieczory, nie? Tak cichutko, aby, ale dzisiaj o Lewandowskim akurat u nas chyba słowa nie było, więc Lewandowski... Panie Robercie, proszę się skupić na wtorku. Potwierdzam. Didn't feel a thing. You didn't mean. Piłka do nogi ma łaty, tą piłką Senegal dostanie baty. Brukujemy drogę do historii, brakuje nam kilku cegiełek i cement jest miejscami lichy, ale to będzie na pewno mur biało-czerwony, w którym każdy może odbić swoją dłoń. No, to już trochę mniej wzniośle, trochę bardziej wzniośle. Na razie mamy 16 minut po godzinie 18. No i przypomnę, że te wszystkie achy i ochy związane z wtorkowym meczem Polska-Senegal to dlatego, że do rozdania piłka, ta oficjalna mistrzowska z podpisem trenera Adama Nawałki, tę piłkę wolejem poślemy w stronę któregoś z autorów telefonów, a może wpisów. Czekamy na SMS-y 71333. A propos wolejów, teraz w trzeciej stronie medalu na dłużej o siatkówce i na tapetę bierzemy najpierw panów, a ci wpadli w mały dołek w Lidze Narodów. Do tej pory przegrali w Chicago 2-0. Najpierw z Iranem, potem ze Stanami Zjednoczonymi. Biało-czerwonym pozostał jeszcze do rozegrania pojedynek z Serbią. Jan Pachlowski. W piątek Polacy doznali dopiero drugiej porażki w turnieju Ligi Narodów. Dwie pierwsze partie Iran wygrał do 24. W końcówkach tych setów Irańczycy zachowali więcej zimnej krwi. Nasi siatkarze starali się przeciwstawić bardzo dobrze naoliwionej irańskiej maszynie, ale mimo ambitnej gry biało-czerwoni nie mieli argumentów na rywali. Decydującą odsłonę Polacy przegrali do 22. Iran dobrze serwował, a przede wszystkim w wielu fragmentach spotkania skutecznie grał blokiem. To było dopiero czwarte zwycięstwo tego kraju w Lidze Narodów, a dla Polaków druga porażka w 10 meczu. Kolejną nasi zawodnicy zaliczyli również w konfrontacji z gospodarzami. W tym przypadku również przegrali 0-3. A tylko początek tej potyczki był taki, z którego moglibyśmy być zadowoleni. To była druga porażka bez wygranego seta. Siatkarze ze Stanów Zjednoczonych świetnie zagrywali. Byli również skuteczni w ataku. Tutaj znakomicie prezentował się Matt Anderson. Poszczególne sety gospodarze wygrali do 20, 19 i 19. Pomimo takiego rozwoju wypadków, selekcjoner Polaków Vital Heinen podkreślił, że jego podopieczni nie grali źle i dodał, że tak znakomicie dysponowanej kadrze USA trudno się przeciwstawić. Heinen dokonywał wielu zmian, bo w turnieju Ligi Narodów chce sprawdzić przydatność do drużyny wielu zawodników. Spisaliśmy się dobrze. Pod koniec seta można było zauważyć, że różnicę robiło doświadczenie i jakość gry rywali. Podsumował nasz trener. Siatkarz biało-czerwonych Mateusz Bieniek zaznaczył z kolei, że drużyna grała lepiej niż w piątkowej potyczce z Iranem. Zmierzyliśmy się z bardzo mocnym zespołem Stanów Zjednoczonych. W wyjściowym składzie MON wielu znakomitych zawodników. My wciąż jesteśmy na etapie szukania naszej podstawowej szóstki i stylu, mówił Mateusz Bieniek. Kapitan Amerykanów David Smith bardzo cieszył się z sobotnie wygranej. Dzisiejszy sukces to wynik zespołowego wysiłku. Przeważaliśmy w wielu elementach. Ważne było to, że cała nasza gra nie była oparta na jednym zawodniku. Wielu graczy przyczyniło się do tego zwycięstwa. To sprawia, że każdemu z nas jest łatwiej i czyni nas groźniejszymi jako drużyna, powiedział cytowany przez agencję Smith. Zaraz po zakończeniu dzisiejszego wydania trzeciej strony medalu, biało-czerwoni w podchicagowskim Hoffman Estate rozpoczną pojedynek z Serbią. Serbowie wcześniej przegrali z USA i pokonali Iran. Pozdrawiam słuchaczy trzeciej strony medalu ze Stanów Zjednoczonych. Jan Pachlowski. Po krótkiej przerwie zajmiemy się siatkarkami, ale jeszcze jakiś telefon chyba w sprawie piłkarskiej. Na stadionie Spartaka Senegal atakuje. Niestety lewy hat-tricka wam doładuje. No tak. No, nic to dać nie słychać. No, naprawdę niekoniecznie trzeba rymować, chociaż dobre rymy są złota warte. Ten był dobry. A konkretnie piłka czeka na państwa, oficjalna piłka. Jestem tego pewny, w głębi duszy o tym wiem, że gdzieś na szczycie góry wszyscy razem spotkamy się mimo świata, który kocha i rani nas dzień w dzień. Gdzieś na szczycie góry wszyscy razem spotkamy się. robiło, czeka to też nas. Ziemia coraz więcej pragnie ciała ludzkich mas. Nikt nam nie powiedział, jak długo będziemy żyć, do jakich rozmiarów ciągnęło się będzie życia bić. Nikt nam nie powiedział, kiedy mamy się pożegnać, ile mamy czekać, aby znowu się pojednać. Ramię w ramię, nawzajem siebie wspierać, rodzimy się by żyć, żyjemy by umierać. Aniele śmierci, proszę powiedz mi, czemu w stosunku do nas jesteś obojętny? Najlepsze są dla ciebie młode ofiary, nigdy nic ci nie zrobiła, traktuje się jak ty. Zobacz, ile miłości w każdym człowieku, nie jeden by chciał przeżyć choć pół wieku. Jednemu od wielu lat, najbliższych ziomów brak, ciężko pogodzić się z tym, ale mimo tego ja i tak jestem tego pewny. W głębi duszy o tym wiem, że gdzieś na szczycie góry wszyscy razem spotkamy się, mimo świata trudny. Kochaj rani na dzień w dzień, gdzieś na szczycie góry wszyscy razem spotkamy się. Daleko i bardzo wysoko, gdzie zwykły śmiertelnik nie stąpa tam nogą, gdzie spokój, harmonia i natury zew, gdzie słychać szum drzew i ptaków śpiew. Wschód słońca pada na twarz, wypełnia twą duszę, którą ciągle masz. Wydaje się tobie, że te uczucie już znasz, ale ono wcale nie jest ci znane, chociaż było pisane i pisane też jest tam. Także wszyscy się spotkamy, więc nie będziesz już tam. Spotkasz ludzi, których tak bardzo kochałeś, choć lata nie widziałeś, nadal kochać się przestałeś. Yo! Teraz leżysz na plecach, oglądasz na błękitne niebo, serce dotyka serca. Nie ma szczęścia, nie ma pecha, nikt się nie złości, nikt nie docieka. Człowiek obok człowieka, z nurtem płyną jak rzeka. Połączeni z jedną całość na samym szczycie góry Mekka. Jestem tego pewny, w głębi duszy o tym wiem, że gdzieś na szczycie góry wszyscy razem spotkamy się, mimo świata trudny. W Moskwie bez zmian, Meksyk nadal wygrywa z Niemcami 1-0, a teraz obiecane siatkarki, polskie siatkarki, które w czwartek zakończyły rywalizację w Lidze Narodów. Podczas turnieju w Wałbrzychu pokonały Japonię i Rosję, poniosły też porażkę z Dominikaną. W klasyfikacji generalnej rozgrywek uplasują się na miejscu 9 i nie zagrają w turnieju finałowym w Chinach, jednak pozostawiły po sobie dobre wrażenie. Były skazywane na walkę o utrzymanie, a odniosły 8 zwycięstw na 15 meczów, m.in. nad Włoszkami, Chinkami i Rosjankami. Rafał Bała poprosił Martynę Grajber, przyjmującą kadrę, o podsumowanie tej części sezonu. Spadł kamień z serca, czy jeszcze by się pograło? Kamień z serca nie spadł, natomiast no szkoda, że tak zakończyliśmy ten turniej, ale trzeba przyznać, że Dominikanki wyszły na nas, jakby miały walczyć o niepodległość. Naprawdę trzeba im oddać, że od początku już jak czekaliśmy na wyjście, to były mega, mega nagrzane na wygraną, co udowodniły i brawa dla nich. Natomiast myślę, że my też trochę nie utrzymałyśmy tej gry z poprzednich meczów. Z jednej strony fajnie, że to już koniec, bo też każdy gdzieś tam liczył na odpoczynek, ale apetyt rośnie w miarę jedzenia, tak? Chciałoby się wygrać jak najwięcej i grać też jak najdłużej. To, co wyprawiałeś czasami w obronie, czy no rzeczywiście starałaś się tam tą przyspieszoną piłkę na skrzydle, też parę takich szybkich, fajnych, płaskich ataków było. No rzeczywiście w miarę rozkręcania się tej Ligi Narodów, to ty chyba grałaś coraz lepiej. Szkoda, że nie grasz w turnieju finałowym. Ta końcówka w naszym wykonaniu była bardzo dobra i fajnie, że udało się też wejść na taki poziom i go utrzymać przez te dwa turnieje, tak? Gdzieś tam może na siatce nie szło, ale to starałam się gdzieś oddać w innych elementach i myślę, że pomogłam też w jakiś sposób drużynie. Troszkę niedosyt pozostaje, natomiast myślę, że dla Dominikany to był jeden z najlepszych meczów. Starałyśmy też się nie zadowalać wszystkimi fajnymi meczami, opiniami i tym, że nagle wszyscy zauważyli, że wow, żeńska kadra potrafi też grać w siatkówkę, tak? Dlatego myślę, że nikt nie będzie rozpatrywał tych pięknych wygranych, tylko jednak gdzieś będzie niedosyt, że puściłyśmy tą Dominikanę. I myślę, że to też cechuje nasz zespół, który jest głodny wygrywania i głodny tej gry na najwyższym najwyższym poziomie. Natomiast no, teraz jest chwilka na reset, tak? Też nie będziemy rozpamiętywać do końca tego wszystkiego. To, co mogłyśmy wygrać, myślę, że wygrałyśmy. Każdy mecz był dla nas na plus, także myślę, że powinniśmy być pomimo wszystkiego zadowolone. Które zwycięstwo przyniosło najwięcej satysfakcji, a która porażka była najbardziej gorzka? Ja myślę, że największa satysfakcja była z Rosjankami, bo one też mają to gdzieś w naturze, że wychodzą mega, mega pewne siebie i już widać to nawet po samym zachowaniu, czy w hotelu, czy gdzieś w takich spotkaniach pomiędzy treningami i fajnie jest zawsze takiemu zespołowi utrzeć nosa. To jest potęga praktycznie w każdym sporcie i za każdym razem oni wychodzą z pozycji lidera i dlatego myślę, że ta wygrana była dla nas bardzo wartościowa. Natomiast jeżeli chodzi o przegraną, myślę, że takie dwie. Troszkę przegrana z Turcją, bo mogłyśmy tam dużo więcej ugrać i przegrana z Tajlandią, bo to się skończyło gdzieś tam w końcówce, bodajże 15-13 w tiebreaku, także myślę, że gdzieś to tam boli troszkę. Naprawdę widać tą pracę, którą wkładamy przez wiele lat, bo tak naprawdę w kadrze pracujemy już od paru lat, a dopiero w tym roku można zobaczyć jakby zwieńczenie tej ciężkiej pracy. To gdzieś jest pstryczek dla tych wszystkich, którzy nie wierzyli w nas, to też dla nas jest to mega, mega taki doping i taki kop, za przeproszeniem, który pchnie nas do jeszcze cięższej pracy, bo nie ma nic lepszego, jeżeli naprawdę ciężko się pracuje, a to przynosi efekty, tak? Podchodzisz z optymizmem do drugiej części sezonu, teraz miesiąc przerwy. Czy jednak troszeczkę się obawiasz, czy uda wam się skoczyć na ten sam poziom, bo przecież skład będzie już troszeczkę inny, no i cele też inne, bo turniej towarzyski w Montre. Musimy się najbardziej skupić na jakby takim podejściu indywidualnym, bo będziemy dużo pracować indywidualnie i gdzieś tam każda w jakimś elemencie będzie miała dużo, dużo pracy do zrobienia. Możemy z optymizmem, mam nadzieję, patrzeć po tych meczach siatkarek na najbliższą przyszłość, a Meksykanie wszystkie zielone serca w górę, bo dobrze się dzieje na stadionie w Moskwie, ale to spotkanie obserwuje na miejscu Adam Malecki. Aż trudno pomyśleć, że tak naprawdę jesteśmy na Łużnikach. Wydaje się, jakby Meksykanie grali na swoim narodowym stadionie Azteka, bo tam tak naprawdę zawsze uskrzydleni, zawsze ze swoimi kibicami grają na najwyższym światowym poziomie. A tak jest dzisiaj właśnie w tym przypadku Meksykanów, którzy fantastycznie grają, a Niemcy wydają się bezradni. Biją głową w mur, grają atakiem pozycyjnym, ale efekty są tak naprawdę marne. Podczas wszystkich tych akcji wydają się tak naprawdę bezzębni w odróżnieniu do Meksykanów, którzy jak piranie za każdym razem dopadają do rywali, walczą o każdą piłkę do upadłego. No i widać tego efekty. Wciąż prowadzą od 35 minuty 1-0 po golu Lozano, który już opuścił plac boju, bo można tak powiedzieć o dzisiejszym murawie, dzisiejszym boisku, bo tak naprawdę obie drużyny walczą o każdą piłkę, ale skuteczniejsi są Meksykanie. Może teraz akcja z prawej strony dośrodkowuje Joshua Kimmich, ale wciąż ta piłka nie jest w stanie dolecieć tam, gdzie znajdują się napastnicy reprezentacji Niemiec. Napastnicy, czyli Timo Werner, który dzisiaj jest dosyć nieskuteczny, także Thomas Müller. Ze zmian ważnych na boisku pojawił się Marco Reus, który zastąpił samego Khedire. No i może on tchnie teraz taki strzał właśnie Marco Reusa, który pewnie jest bardzo głodny gry. Przecież nie omijały go kontuzje, omijały go kolejne Mistrzostwa Świata. No i na pewno bardzo mu zależy na tym, żeby powtórzyć ten niesamowity sukces 2014 roku. Na razie to się nie udaje. No i Niemcy przegrywają 0-1 z Meksykiem. Dodajmy bezzębni Niemcy, a my za chwilę już o tych, co zęby wyrywają oceanom. You killed a love that was once so strong, with no regret to what you did wrong. Should I stay and fight? Can we make this right? Bez zmian w Moskwie Niemcy ciągle przegrywają z Meksykiem 0-1, natomiast w naszym studiu pojawił się gość Waldemar Heflich, redaktor naczelny miesięcznika Żagle. Witaj, Waldku. Witam serdecznie. I będziemy rozmawiali o kończących się regatach Volvo Ocean Race. Byliśmy razem na starcie tych regat. One tak naprawdę za moment się skończą i finisz jest naprawdę niesamowity. Tak, pierwszy raz od 45 lat jest taka sytuacja, że trzy jachty mają szansę wygrać te regaty. Pierwsze miejsce ma Fred 65 punktów, drugie Bałe Becking i Brunel 65 punktów i trzeci Dongfeng 64 punkty, a więc te 700 mil między Göteborgiem a Hagą będzie decydowało o wszystkim, ale uwaga, są takie kruczki pewne w tych wyliczankach, a mianowicie na mecie w Hadze ekstra jeden punkt dostanie Dongfeng za najszybsze opłynięcie świata na tych 11 etapach, a w sytuacji remisu punktowego wygra Mafre, bo dostanie ekstra bonus za zwycięstwo w wyścigach portowych. Także tym bardziej jest to zawiłe, tym bardziej jest to spektakularne i tym bardziej wszyscy będą czekali, jak rozegrają te 700 mil żeglarzy. To taki odcinek sprinterski, prawda? Porównując te poprzednie, które się już rozegrały. Ostatnie 1300 mil z Cardiff do Göteborga żeglarze płynęli 4 dni i 5 godzin, a na mecie różnica między pierwszym Brunelem a drugim Mafre wynosiła minutę 55 sekund. To jest kosmos. To jest naprawdę kosmiczny wyścig. Te 700 mil z Göteborga do Hagi z pozoru wydaje się bardzo proste, ale przed nami cieśniny duńskie, przed nami trudny odcinek Morza Północnego i samo podejście do Hagi. Z pozoru prosty etap, ale niezwykle taktyczny, no i po prostu gaz do dechy, zamknięte oczy i kto pierwszy, ten lepszy. Waldku, rozmawialiśmy o Volvo Ocean Race w czasie startu, czyli i minęło i dużo czasu, i sporo wody upłynęło. Co ciekawego, jakie kluczowe momenty wydarzyły się podczas tych setek mil morskich żeglugi, walki i rywalizacji o każdą sekundę, a w zasadzie o każdą pozycję? No, po pierwsze, byliśmy świadkami zupełnie innego wyścigu niż te w poprzednich latach. Jachty 65-stopowe One Design, podobne do siebie jak dwie krople wody, spowodowały to, że różnice na mecie, nawet po paru tysiącach mil, były niewielkie. Różnice 4 minuty po 20 dniach ścigania, cóż to jest? Co to jest minuta 55 sekund po 1300 milach, po 4,5 dniach żeglowania? W bardzo zacięty pojedynek. Niestety, tak to już jest we współczesnym sporcie, że od razu wiedzieliśmy, że jaka trójka będzie tu walczyła o zwycięstwo, a ktoś będzie outsiderem tego wyścigu. Zginął człowiek, dramatyczna sytuacja z Fischerem na Oceanie Południowym. To wszystko spowodowało to, że ten wyścig zapadnie na długo nam w pamięci, ale uwaga. Z całą pewnością to ostatni taki Volvo Ocean Race, jaki zobaczyliśmy. Więcej takiego wyścigu nie będzie. Szefowie wyścigu, ci nowi, którzy będą tym wyścigiem zarządzali, już podjęli decyzję od następnego wyścigu dwie klasy łódek. Jedne Volvo 65 i druga klasa łódek, mniej więcej podobna, może Imoca 60. Co to spowoduje? To spowoduje to, że 35 tygodni ścigania nie będzie tylko dla 7 jachtów, jak mieliśmy teraz. Może wrócą te czasy, kiedy na starcie będzie stało 20 jachtów. W pierwszym wyścigu 73-74 żeglowało 35 łódek. W następnych wyścigach też było ponad 20 łódek. Kiedy ten wyścig zbrojeń i ta taka rywalizacja na najwyższym poziomie powoduje to, że na starcie staje tylko 7 łódek, to po 35 tygodniach jest to, co mówiłem, że wiemy, kto walczyć będzie o zwycięstwo i wiemy, kto jest outsiderem. A to źle dla takiej pięknej imprezy, jakim jest Volvo Ocean Race. Waldku, powiedzmy o tym, ile kosztuje żeglarzy tak długi wyścig, jak bardzo oni są wyczerpani na tym ostatnim etapie. No, to jest z pewnością wyścig, gdzie, mówiąc już tak, wyjeżdża się człowiek do końca. Tam nie ma grama energii, która zostaje w człowieku z punktu widzenia fizycznego i psychicznego. Podejrzewam, że te 30 parę tygodni żeglowania i bycia w tym wyścigu powoduje to, że no długo będą wypoczywali, dochodzili do siebie. Kiedyś Ian Walker skończył te regaty, wygrał na Abu Dhabi, stał na podium, jak z niego zszedł, to płakał jak bóbr. Pytają się go dziennikarze, płaczesz ze szczęścia? On mówi, tak, ze szczęścia, ale też płaczę z tego powodu, że jestem szczęśliwy, że więcej nie będę musiał płynąć. Ale z drugiej strony przecież kibice żeglarstwa doskonale wiedzą, że ci, którzy te mordercze regaty skończyli, już przebierają nogami do tym, żeby startować w następnym. To jest niesamowite. To jest niesamowite. Chyba ten płacz Jana Walkera był spowodowany tym, że ten facet osiągnął wszystko. Medale olimpijskie, wygrał Volvo Ocean Race. Ale są ludzie jak Bałe Becking, który żegluje 8 raz i jeszcze nie wygrał. Xavi Fernandez 4 raz i jeszcze nie wygrał. I ci faceci skończą ten wyścig, jeśli przegrają, i rozpoczną przygotowania do następnej kampanii. Co by się nie działo, staną jeszcze raz na starcie, bo dostali do organizmu wirusa pod hasłem Volvo Ocean Race. Będzie też polski wątek na tym ostatnim etapie sprinterskim z Göteborga do Hagi, bo w wyścigu legend wystartuje Copernicus, czyli ten jacht z polską załogą, który brał udział w pierwszych regatach. Tak, fantastyczna klamra. Bronek Tarnacki popłynie w załodze Copernicusa, tak jak płynął z Zygą Perlickim w pierwszym wyścigu, a skiperem tego jachtu będzie Piotrek Tarnacki, jego syn, 7-krotny mistrz świata w klasie mikro. Taka fajna klamra. Szkoda, że w ubiegłym roku zmarł nasz Zyga Perlicki, nie doczekał tego momentu, kiedy to Copernicus staje na starcie regat legend Volvo Ocean Race i regat Whitbread. To jest dość symboliczne. W tym pierwszym wyścigu stanęliśmy na starcie, wystawiliśmy dwa jachty, to był inny świat, inna Polska. Wszyscy marzyliśmy o tym, że będziemy w następnych edycjach oglądali polski jacht. Otóż nigdy nie wystartował, tylko w tej pierwszej edycji. Szkoda. Czas płynie, oni płyną, wszystko się... Woda w oceanach również. Wszystko, mecz trwa, cały sportowy świat nie zastygł bez ruchu. Waldku, na koniec, kiedy to rozstrzygnięcie dokładnie ma szansę zapaść? Kiedy kibice, którzy będą szykowali się na ten creme de la creme, powinni wpatrywać się w monitory, słuchać radia? 21 czerwca, czwartek, będzie padało w Göteborgu, 16 stopni Celsjusza. Wystartuje ostatni etap z metą w Hadze, 700 mil. Powinni w kilkadziesiąt godzin go pokonać. Powinni być na mecie, wystartują w czwartek, może w sobotę rano. Wielka feta w Hadze w sobotę, wielki szampan w niedzielę. No i zobaczymy, kogo tam dorysują na tym ostatnim, kolejnym krążku pucharu Volvo Ocean Race. Czyli między meczami Polaków na mundialu, między emocjami piłkarskimi, wpatrujemy się w monitory, słuchamy radia i czekamy na rozstrzygnięcia w tegorocznej edycji Volvo Ocean Race. Naszym gościem był Waldemar Heflich. Dziękuję bardzo. Na Senegal najlepsza chmielowa polewa i prezesura Zbigniewa. Co ty o tym sądzisz? Nic nie sądzę, bo nie słyszałem, szczerze mówiąc. To żałuj. Nie wychodzimy w każdym razie z wody. Teraz zaproponujemy surfing z trenerem surfingu, zawodnikiem, kiedyś mistrzem Polski, Australijczykiem, Seanem Crowderem, rozmawiał Mateusz Fusiarz. Opowiedz mi coś o surfingu. Co jest w tym takiego, że tak to kochasz? Trudno to dobrze ubrać w słowa, ale mogę powiedzieć, że jestem uzależniony od surfingu. Chodzi o to wejście do wody, o złapanie fali z przyjaciółmi albo samemu. Surfing pozwala ci podróżować po wspaniałych krajach i poznawać niesamowite miejsca. No i ta wolność. Nie ma nic lepszego. Potrafię sobie wyobrazić mnóstwo miejsc, które są bardziej surfingowe niż Polska. To dlaczego właśnie tutaj? Wszystko zaczęło się od tego, że poznałem w Australii Polkę i to ona mnie ze sobą zabrała. No i przez ponad 4 lata mieszkałem we Wrocławiu. Przez długi czas zupełnie nie wiedziałem, że tutaj surfujecie. Aż dotarłem do Łeby i zobaczyłem, że ktoś jednak to robi. A zatem ja zacząłem wpadać tam z deską. Miałem szczęście, bo warunki są tutaj idealne do nauki surfingu. A i ja mam sporo frajdy, bo naprawdę da się tutaj złapać fajną falę, serio. Kiedy to się wszystko zaczęło? Kiedy byłem bardzo mały, tata wsadził mnie do wody, do basenu czy do oceanu, no i od tamtego czasu kocham wodę, bo ona mnie pasjonuje. Kiedy pierwszy raz stanąłem na desce, a chyba nawet nie była to deska surfingowa, to właśnie w tym jeszcze bardziej się zakochałem. A jeszcze miałem brata, który surfował i mi to pokazał. Później już każdy weekend spędzałem robiąc właśnie to. Dla mnie sam surfing już wydaje się skomplikowany, ale wyobrażam sobie, że uczyć surfować jest jeszcze trudniej. To na pewno bywa trudne, ale dla mnie wielką frajdą jest zarówno surfować, jak i patrzeć, jak ktoś to robi, a ja go tego nauczyłem. Daje mi to olbrzymią satysfakcję. A czasem są to na przykład dzieciaki, które mają po 3, 4 czy 5 lat, albo osoby po 70 czy nawet 80. Wszyscy chcą się dobrze bawić. Jestem też po to, żeby opowiadać o surfowaniu w Polsce, o tym, gdzie można to robić i na jakim w ogóle jest poziomie. Naprawdę jest gdzie surfować w Polsce, a przez to, że surfing jako dyscyplina pojawi się na igrzyskach, pojawiło się sporo młodych chłopców i dziewczyn, którzy robią to bardzo dobrze i mogą wam przynieść sporo radości. I to fantastyczne widzieć taką pasję w oczach tych dzieciaków, jaką ja sam miałem, kiedy byłem w ich wieku. Życie na plaży, cały czas na desce, widać, że surfing rozrasta się w Polsce i to jest niesamowite. Może powiesz mi, kto jest w tej chwili taką nadzieją polskiego surfingu? Jest młoda zawodniczka, Zosia Mierzejewska, która pływała ze mną rok temu, byłem z nią nawet w Portugalii. Świetnie radzi sobie też Julia Damasiewicz. Obie są super. A wśród chłopców na pewno Kuba Kuzia. No kocham tego gościa. Jest bardzo nakręcony na surfing. Mieszka w wanie i podąża za falami, tak jak ja, za młodu. Jest jeszcze Adam Warhol i młodziutki Max Zadrożny. Ci trzej chłopcy wyróżniają się. Ale uczę teraz też takich maluchów od 7 do 10 lat i mają naprawdę olbrzymi potencjał. Bardzo się cieszę, bo widzę, jak rośnie w nich ta zajawka i ciągle pytają mnie, kiedy znów pójdziemy do wody. Pod prysznicem ten mój małomiasteczkowy hit i małomiasteczkowe słowa, ten małomiasteczkowy rytm, melodia małomiasteczkowa. Z małego miasta wielkie sny gromadzą się na twoich ulicach. Pamiętam, bardzo chciałem tu być, na pewno dużo bardziej niż dzisiaj. Znowu jadę do ciebie sam, znowu jadę do ciebie, znowu jadę do ciebie sam, znowu jadę do ciebie, znowu jadę do ciebie sam, znowu jadę do ciebie, znowu jadę do ciebie sam, znowu jadę do ciebie. Przez chwilę czułem się jak Bóg, przez chwilę byłem królem w mieście. Wybrałem na siłownię strój i wtedy Wtedy zrozumiałem wreszcie, że z mojego miasta moje sny budują twoje ulice, że ciebie nie zachwycę to nic, ale smuci mnie, że nadal nie krzyczę, gdy wielkomiejski piękny świat na każdym kroku sypie kreski, uściski i klepnięcia w bark, płynące ze wzruszenia łezki. Dlaczego wszystko sztuczne aż tak, że napromieniowane mi świeci? Trzeba stąd wyjechać, bo strach, że wszystko przejdzie na moje dzieci. Trzecia strona medalu za 11 minut, godzina 19. Wszystkie zielone serca biją mocno, bo Meksyk przymierza się do wygrania z Niemcami na Mistrzostwach Świata, ale wiele serc napędzanych benzyną dzisiaj biło w Le Mans, bo tam zakończył się 24-godzinny coroczny wielki wyścig, a to spotkanie obserwował Mateusz Żuchowski z Wirtualnej Polski. Mateusz, jakie emocje i jakie wrażenia po tegorocznej edycji? No, przewrotnie chciałem zacząć tą relację od stwierdzenia, że największe wydarzenie sportowe dzisiaj miało miejsce nie w Rosji, ale jednak we Francji, ponieważ wyścig jak co roku zgromadził na terenie tej 13-kilometrowej pętli ponad 200 tysięcy osób, więc przez ostatnią dobę obserwowało go de facto więcej ludzi niż wszystkie dzisiejsze mecze na stadionach w Rosji. Ale w przeciwieństwie do choćby trwającego teraz meczu jednak nie było aż tak dramatycznych zmian. Od początku prowadzili faworyci, no i oni rzeczywiście do samego końca dowieźli swoje zwycięstwa, więc w klasie prototypów zwyciężyła w końcu Toyota. Tutaj po 6 latach startów nieudanych, po 20 nieudanych próbach, ponieważ co roku wystawiali Japończycy po 2-3 samochody, w końcu się udało. W końcu zwyciężyła Toyota w składzie kierowców Buemi, Nakajima i Alonso. Fernando Alonso, który pierwszy raz jechał w Le Mans, dwukrotnie mistrz świata Formuły 1, teraz w końcu także miał swój współudział w zwycięstwie Toyoty w Le Mans. Mateusz, taka sytuacja wydarzyła się pierwszy raz od lat, jak wspominałeś o tym pechu Toyoty. Czy na trasie i w ciągu tych 24 godzin zdarzały się w tym roku jakieś sytuacje wyjątkowe, czy wszystko toczyło się stosunkowo gładko? No tutaj można powiedzieć, że właściwie wszyscy wstrzymywali oddech po wynik Toyoty, ponieważ ona tutaj już długo, przez cały czas nie mogła zwyciężyć w tym wyścigu, miała pecha przez wiele lat, dowoziła już to zwycięstwo właściwie do samego końca i w ostatnich minutach po 24 godzinach rywalizacji dosłownie na parę metrów przed metą zawsze przegrywała, ulegała swoim rywalom. Japończycy mówili wtedy, że oni nie przegrali ze swoimi rywalami, tylko tak naprawdę przegrali z tym wyścigiem Le Mans, ponieważ po prostu ich samochody nie zniosły trudów tego 24-godzinnego wyścigu. Ich samochody były szybkie, tylko po prostu nie dojeżdżały do mety. Ale teraz na to Niemcy ripostują. Ci Niemcy, którzy teraz w tym roku pierwszy raz już nie startowali, czyli Audi i Porsche, które wycofało się także z tej czołowej kategorii, tutaj oni ripostują to stwierdzeniem, że Japonia wygrała wojnę w momencie, kiedy inni uczestnicy tej wojny już się z niej wycofali. Czy w Gran Turismo, w klasie, która rozwija się bardzo dynamicznie, coś ciekawego się wydarzyło? Na pewno coś, tylko co? Tutaj od początku też mieliśmy do czynienia z kolei z dominacją Porsche. To Porsche, które wycofało się z tej klasy, tej czołowej, czyli Le Mans Prototype, teraz skupiło całe swoje wysiłki na udanym starcie w tej klasie GT, dokładnie GT, teraz tak się ona nazywa w Le Mans. Na swoją 70. rocznicę, w tym roku Porsche obchodzi swoje 70. urodziny, zależało producentowi niemieckiemu na tym, żeby odpowiednią oprawę temu wydarzeniu także tutaj w Le Mans nadać, więc wystawiło bardzo mocny skład czterech samochodów. Właściwie była przez długi czas szansa na kompletne podium nawet Porsche, ale ostatecznie jeden z samochodów nie dojechał do mety w czołówce i tym sposobem Porsche zajęło dwa pierwsze miejsca i pod sam koniec wyścigu było już tutaj mocno tak, że czuło oddech na plecach Forda. Tutaj Ford też miał swoją mocną formę, prezentował w czasie, kiedy tor był suchy, kiedy tor był mokry. Z kolei też miało swoje przebłyski debiutujące w tym roku BMW, zupełnie nowy model serii 8. No ale w każdych warunkach górowało nad nimi jednak Porsche 911, ten niezmienny model od lat, który po raz kolejny zdominował także ten francuski wyścig. A na kolejne emocje w Le Mans 24 będziemy czekać 365 dni. Mateusz Żuchowski prosto z Francji dla nas. Dziękuję bardzo i co? Przenosimy się na ostatnie minuty do Moskwy. Emocje w Le Mans, emocje. Zakończyły się właśnie w Moskwie spotkanie Niemcy kontra Meksyk. Oglądał Adam Malecki. Adam, jakim wynikiem zakończyło się to spotkanie? Tak, to spotkanie zakończyło się już 5 minut temu. Wygrali Meksykanie, to ogromna sensacja oczywiście, 1-0, 35 minuta. No i gol Lozano, który był najlepszym zawodnikiem na boisku. Irving Lozano, skrzydłowy PSV Eindhoven, nie przez przypadek w Eredivisie strzelił 27 goli. Myślę, że niedługo będzie grał jeszcze w PSV Eindhoven. Zainteresują się nim największe światowe kluby, bo dzisiaj był naprawdę fenomenalny. A to Niemcy, ich bombardowanie trwało tak naprawdę przez całą drugą połowę. No ale na nic się to zdało. Trener Joachim Löw wrzucił wszystkie ręce i nogi na pokład, no, ale trochę jakby ten okręt płynął ze spuszczoną kotwicą cały czas. Pojawili się na boisku i Marco Reus, i weteran Mario Gomez, i Julian Brandt z Bayer Leverkusen, ale na nic się to zdało. Niemieckie schematy przy improwizacji Meksykanów były całkowicie nieskuteczne. Jeszcze a propos weteranów, Rafael Marquez wszedł na boisko i zagrał w piątym mundialu w karierze. To rekord, zrównał się z Lotarem Mateusem i swoim rodakiem Antonio Carbajalem. Także wielka sensacja. Meksyk wygrywa 1-0 z Niemcami. Rzeczywiście każdy mundial z reguły obfituje w sensacje, zwłaszcza na początku turnieju. Tak było dzisiaj. Meksykanie pokonali Niemców. Zobaczymy, co się wydarzy w wieczornym spotkaniu. Ono się zapowiada naprawdę też bardzo ciekawie. Brazylia, która też jest typowana jako jeden z faworytów do wygranej, gra dzisiaj z mocnymi Szwajcarami. To spotkanie rozpocznie się o godzinie 20. W pierwszym dzisiejszym meczu Serbowie pokonali 1-0 Kostarykę. No i co? Niemcy na plecach, Meksyk... Posmutniałem. No ale... Ja jestem ciekaw, co dzieje się, znaczy można się jedynie domyśleć, co dzieje się w Mexico City, w Guadalajarze, czy w innych meksykańskich miastach. Leje się strumienia. O matko, co tam się musi dziać. No Meksykanie mieli pecha ostatnio w Mistrzostwach Świata, może najwyższy czas na przełamanie, bo mówi się, że paczkę do gry mają fantastyczną, chociaż... No dzisiaj to pokazali, że tak, mają ale dobrą paczkę. Przecież oni byli wstrząsani pewnego rodzaju obyczajowymi skandalami tuż przed samymi mistrzostwami. Ach. Wydawało się, że kolejna reprezentacja, która się posypie tymczasem, no zebrali się w sobie i wygrali. Zobaczymy, jak zaprezentują się Brazylijczycy, no wymieniani jako ściśli faworyci tego mundialu, czy Neymar z nową fryzurą potrafi sobie poradzić z koalicją seropodobnych piłkarzy ze Szwajcarii. Zobaczymy. Rzeczywiście, tak jak wspomniałem, to spotkanie zapowiada się naprawdę bardzo ciekawie. Zresztą na mundialu generalnie jest ciekawie. My oczywiście czekamy na wtorkowy mecz z Senegalem i gdyby ktoś nie pamiętał, galamy o 17 we wtorek. Specjalna audycja w Trójce od godziny 16 do 19. Biali jak gips, czerwoni jak cegła. Ten telefon wygrał w naszym konkursie. Połączymy się ze zwycięzcą. Piłka z podpisem Adama Nawałki będzie czekała do odbioru. Będziemy się kontaktować, a ten TSN już niestety z przykrością informujemy, że dobiegł końca. Krzysztof Łoniewski. Tomasz Gorazdowski. Dziękujemy bardzo i do wtorku, do godziny 16. Ta audycja potrwa do 19. Zapraszam razem z Krzysztofem Przytułą. Do usłyszenia. Na audycję zaprasza właściciel marki Dyskie. Zapraszamy do reklamy.